En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Altså Mads, af alle mærkelige ting, jeg har hørt Donald Trump sige, og der er jo virkelig mange, der er et katalog af mærkelige ting, han har sagt, så synes jeg alligevel, at det her udsagn, som han kom med i den nye bog, som vi skal tale lidt mere om selvfølgelig, I Alone Can Fix This, som kom i sidste uge, i den bog, der er der er også optaget en lydfil ved siden af, hvor man hører noget af det, han siger, men her er et citat, som han siger, som jeg alligevel synes er meget mærkeligt. Prøv at høre her. Jeg tænker, at hvis George Washington kom tilbage fra de døde, og han valgte Abraham Lincoln som sin vicepræsident, så tror jeg, det ville have været meget svært for dem at slå mig. Det synes jeg alligevel er et vildt udsagn. Ja, det er et ret vildt udsagn. Det må man sige. Eller i hvert fald et udsagn, hvor man har en fornemmelse af, at Trump har bevaret sin robuste tro på sin egen fortræffelighed. Det er jo vores lytter bekendt, at Lincoln og Washington opfattes som nogle af de første præsidenter, der har levet. Og det er ikke rigtig tilfældet med den måde, man vurderer Donald Trump på. Og derfor er det jo sådan lidt underligt, at man lige fra den kant hører lige den her melding. Det må man sige. Men nogle mennesker har jo den her evne til at se sig ud over den situation, de er i, ja. og ligesom trække det hele op på et andet niveau. Da det nummer, vi startede med, Far East Man, det blev skrevet, det er skrevet mest af George Harrison, men også af Ron Wood. George Harrison fra The Beatles, og som ikke var The Beatles i 1974 længere, da det er beskrevet, og Ron Wood, der var i Rolling Stones, og på det her tidspunkt også lige var gået ud af, eller på kanten af at gå ud af The Faces, der er George Harrison ved at miste sin kone, Patty Boyd, ja. Fordi at hun er ved at få en affære med Harrisons allerbedste ven gennem mange år, nemlig Eric Clapton. Eric Clapton stjæler Harrisons kone, Patty Boyd, og alligevel sætter han sig ned og skriver Far East Man sammen med Ron Wood, og med den berømte, der starter med en berømte tekst, While the world wages war, it gets harder to see who your friends really are. Det kan man jo måske godt sætte sig ind i, hvorfor han har skrevet netop de her ord. Men det, man musikhistorien tit har talt om, det er, hvordan kan Harrison sætte sig ned og skrive en tænksom tekst og smuk sang om venskab og de ting i livet, der har værdi, samtidig med, at alt falder sammen omkring ham. Samtidig faldt alt faktisk også sammen i Ron Woods personlige liv. Det er så lidt samme situation, at de ser sådan ud over det, de står i, og ser det lidt i perspektiv, og måske er det også det, Trump er ude i. Ja, altså, det er da en god analogi, fordi man kan jo godt se Ron Wood og George Harrison sidde der sammen, og det er jo, må man formode med den her tekst, de har været gode venner, så trods det, at alle andre rundt omkring en opfører sig på en mærkelig måde, så har man i det mindste sin bedste ven. Der kan jeg så i øvrigt afsløre, for dem, der ikke måtte have stavet sig igennem store passager af I Alone Can Fix It, at Trump er heller ikke glad for ham, han ellers i meget lang tid synes var hans bedste ven, nemlig Mike Pence. Fordi Mike Pence, vicepræsidenten, han får også med den store hammer, fordi han efter Trumps mening jo svigtede ham fatalt ved ikke at bakke op om påstanden, løgnen kan man godt sige, om at den amerikanske valghandling i november måned var ulovlig. Så Trump han sidder dernede i Mar-a-Lago The Winter White House, som det blev kaldt tidligere. Der sidder han nede forholdsvis alene, men ifølge bogen ikke alene, fordi en lind strøm af mennesker vil gerne hele tiden besøge ham, siger han. Ja, og det og man kan sige, nu er det ikke fordi, at mig ligesom Eric Clapton løb med konen, så det er jo ikke, Mike Pence er jo ikke i gang med at løbe med konen, men måske prøver Pence at løbe med partiet på en eller anden sæson. Det er Trump i virkeligheden også er nervøs for, ikke? At Pence vil stå i sin egen ret nu. Han synes, han har udstået sin værnepligt for partiet ved at være Trumps væbner som vicepræsident, og da det så kommer til stykket, så er han ikke så meget væbner, at det gør noget. Han vil i hvert fald ikke købe ind på den konspirationsteori, som Trump folder ud i slutningen af valgkampen, og som faktisk i hele valgkampen, og som er en, Trump forventer, at Pence vil stadfeste som vicepræsident, fordi der er man også leder af senatet, der hvor man skal godkende et amerikansk præsidentvalg, og det nægter Pence at gøre, og så er der ingen kære mor længere. Nej, det er der ikke, og hvad hedder det nu, hvis vi nu kigger, masser, vi ved godt, vi, det er det kun, at vi morer os med at kigge på meningsmålinger på det her tidspunkt, fordi alle hver ved, at der er en evighed til, at det republikanske primærvalg går i gang, men alligevel, så havde The Hill, sådan et seriøst tidsskrift, der dækker politik i Washington D.C., The Hill er selvfølgelig navnet for kongressen, de havde en måling forleden dag, hvor de igen spørger, hvem vil du stemme på, hvis nu du skulle stemme til det republikanske primærvalg? Og der fører Donald Trump med 56%, og så er Mike Pence faktisk nummer 2 med 28%, og så kommer Floridas guvernør Ron DeSantis lige efter på 19%, så der er jo noget om, at Pence er deroppe som en, der godt kunne bringes i spil, hvis Trump ikke var der. Så skal jeg lige tilføje, at hvis man så, det gør de, fjerner Trump fra målingen og siger, hvad nu hvis han ikke stiller op, hvem så? Så er det altså ikke Pence, der bliver nummer 1, så er det stadigvæk Ron DeSantis, som det også var for nogle uger siden, da vi talte om det, altså guvernøren i Florida. Men ikke desto mindre, så står der jo lidt tilbage, som du jo også er inde på, David, at ved et kapløb i det republikanske parti, hvor man skal finde Trumps efterfølger, og Trump ikke er der længere, så er Pence en af de virkelig seriøse udfordrere, som har gode muligheder, det betyder ikke, at det er givet, men han har gode muligheder for at gøre sig gældende. Men jeg tror, at de muligheder vil have det svært, hvis ikke man har Trumps opbakning på en eller anden façon. Og det har Pence ikke længere. Det har det jo så at sige stadigvæk dog noget, skal vi sige, sådan pakket ind, fordi at Trump jo stadigvæk selv leger med tanken om, at han selv kan stille op i 24. Og så skal vi lige huske på noget vigtigt træk ved præsident Trump, fordi normalt, hvis det du lige sagde der, Mads, Pence har ikke længere opbakning for Trump, hvis det havde været sådan i normale tilfælde, at den tidligere præsident ikke længere bakkede en eller anden op, så kan man næsten ikke forestille sig, at han en dag ville gøre det, men her skal vi huske, at det er et klassisk karaktertræk ved Donald Trump, at den, der er en idiot den ene dag, godt kan være en helt den næste dag, så det er ikke utænkeligt at Trump lige pludselig skifter side selv på noget, der virker helt langt ude i skoven, fordi det har han gjort mange gange, så det er ikke til at vide, hvordan han lige pludselig kunne skifte side, hvis han skulle beslutte sig for, at han ikke selv stillede op. I hvert fald så har Pence ikke returneret spydighederne for Trump på nogen façon, så jeg tror ikke, Pence ønsker at få en offentlig konflikt med Donald Trump om noget som helst. Lad os lige prøve at høre lidt fra den båndoptagelse, som de to Washington Post-journalister, der har skrevet den her bog, I Alone Can Fix It, om Donald Trumps sidste år som præsident. I den der udgiver de altså et 10 minutters båndoptagelse af et interview, de har med Donald Trump, og det lyder som den slags interview. Så ofte lyder det mest af, det handler om, hvordan han stadigvæk taler om, at han er blevet snydt og bedraget ved valget, hvordan han ligger inde med utallige beviser for, at der er snyd og bedrag, og den eneste årsag til, at det ikke er, at han ikke sidder nu, det er fordi, at dommerne i de 83 forskellige retssager, der har været, de alle sammen var bange og nervøse og slapsfanse, der ikke turde at tage de her sager på den måde, de burde på. Det er det meste, det handler om. Men han taler også om, og det er det, vi lige skal høre et minuts penge fra her, hvor Trump taler om, hvordan han oplevede det, der skete den 6. januar i år, altså stormløbet på kongressen. Kvinden, der taler, er den kvindelige journalist. Well, what did you hope they would do when you said go up there and stop the storm? Well, I heard that people wanted to go down to, you know, that wasn't my rally per se. There were a lot of people that spoke. Yeah. They had rallies the night before. They had speakers all over the city. You had hundreds of thousands of people. I would venture to say, I think it was the largest crowd I've ever spoken before. It went from that point, which is almost at the White House, to beyond the Washington Monument. It was and wide, and but if you could have waved your and it was a loving crowd too, by the way. There was a lot of love. I've heard that from everybody. Many, many people have told me that was a loving crowd, and you know, it was too bad. It was too bad that got you know, that they did. There were just some my statement. But Mr. President, I apologize. What we're trying to understand is. Not blame, not castigate. No, we want to understand, what did you want when you said, go up there? What would you have dreamed I would have for them said to that, do? That you will show not to go in, although they were ushered in by the police. I mean, in all fairness, the Capitol Police were ushering people in. The Capitol Police were very friendly. You know, they were hugging the kids. You don't see that. But in there's plenty places. Of tape on that too, in you know, because the Capitol Police were, that's the way it is. But I wanted, I mean, personally, what I wanted is what they wanted. They showed up. Ja, det eneste, jeg ønskede, siger præsident Trump her, det var, at de her mennesker, der var til stede på The Mall den 6. januar, they should show up, altså de skulle møde op, de skulle ikke gå ind i kongressen, som de endte med at gøre, hvad han bemærkelsesværdigt ikke lægger afstand til, at de gjorde, men han siger derimod, at de blev faktisk budt velkommen af den politimyndighed, der passer på kongressen, Capitol Police, og han siger, at der er masser af billeder, hvor de her betjente, de omfavner og kysser the loving crowd. Så vi har et noget anderledes billede af, hvad der skete 6. januar, end det, som der er det, hvad skal man sige, normale billede i USA. Og som altid med Trump, så er der lidt af det, der er rigtigt, og meget af det, som kan være meget svært at genkende. Det er rigtigt, at man har undersøgt det her med, at der skulle være den her varme modtagelse af demonstranterne hos nogle af politifolkene. Og der er også noget, der tyder på, at der er i nogle meget få tilfælde hos Capitol Police, så er der nogle af betjentene, der får taget selfie sammen med gruppen, inden det sådan eksploderer helt og hygger med dem osv., og der er sådan en frem og tilbage der, der er positiv. Men det billede, der står tilbage, da først det begynder at butte og brage derop ved Capitol, det er, at Capitol Police forsøger at gøre deres arbejde, nemlig at holde den her gruppe stangen så godt man nu kan, og der er jo også meget voldsomt håndgemængde deroppe. Så Trump vælger sådan en lidt af det materiale, man kan kigge på, og så kigger han på det, og blæser det op til at være mere dækkende, end det er. Og det er en fuldstændig fortegnelse at påstå, at de bare sådan blev budt indenfor med åbne arme. Det er simpelthen ikke korrekt. Vi skal jo lige vende kort her, at den amerikanske kongres, eller rettere sagt repræsentanternes hus, er i gang med at iværksætte en undersøgelse af, hvad der skete den 6. januar i år. Det er noget, som demokraterne ønsker, det er noget, som demokraterne har fået gennemført. De har ikke lykkes med at lave det til en, vores senat er med, de ønsker ikke at være med. Men i forbindelse med, at de laver den her undersøgelse, så skal der udpeges medlemmer af den, og det er Nancy Pelosi, der som flertalsleder i repræsentanternes hus, er ansvarlig for, hvem der sidder i den her gruppe. Der skulle helst sidde både republikanere og demokrater. Republikanerne har udpeget via deres leder, Kevin McCarthy, et par medlemmer, som Nancy Pelosi ikke vil have med i gruppen, fordi hun mener, at det faktisk er folk, som skal indkaldes som vidner, fordi de muligvis ifølge hende har været med til at opildne til den uro, der skete den 6. januar. Det har betydet, at nu har Kevin McCarthy sagt, at så vil republikanerne slet ikke deltage. Der deltager dog én republikaner, nemlig Liz Cheney, renegaten, om vi så må sige, den enlige republikaner, der synes, det er en god idé at undersøge, hvad der skete den 6. januar. Så der er masser af politisk ballade, og det bliver der ved med at være, om 6. januar. Ja, og det her med, hvordan republikanerne skal forholde sig til håndtering af udredningen, er jo også farvet af, at republikanerne godt ved, at Trump ser anderledes på hele begivenhedsforløbet, end så mange andre gør, at det er stadigvæk den frygt for, hvordan Trump håndterer sin egen vælgerbase, som styrer, hvordan mange republikanere de reagerer. Alligevel så oplever man jo, at der er sådan et forsøg hos republikanerne på sådan at komme væk fra Trumps skygge. Det ser man mellem linjerne på det her spørgsmål, og man ser det også omkring vaccineproblematikken i USA. Det er jo sådan, at USA har ført i lang tid for at være dem, der vaccinerede flest, og man havde ligesom styr på tingene. Derovre havde man indtryk af, at Joe Biden har sat sin lid til, at det at udrulle en inddæmning af covid og et vaccinationsprogram, at det ville være hjørnestenen i at få hverdagen tilbage, amerikansk politik tilbage på normalt spor. Og det blev modarbejdet af især Trump-lejren, at de, der ikke er vaccineret i USA, det er i særdeleshed mennesker, der er skeptiske over for vaccinationsprogrammet, og mange af dem er også Trump-støtter. Og der oplever man også, at flere og flere republikanere, selvom de måske er kritiske over for noget omkring alt det her med hvordan man håndterer covid, så forsøger de at lægge afstand til den her anti-vaxxer-del, der også er i det republikanske parti og i Trumps vælgerbase. Så selvom det ser ud til, at republikanerne stadigvæk er meget kuede af Trump, så er det også tydeligt, at de forsøger på en eller anden måde at se, om de ikke kan sådan en centimeter ad gangen sætte sig lidt længere væk fra ham. Og en af dem, der gør det, og det er bemærkelsesværdigt, det er før omtalt Florida-guvernør Ron DeSantis, som har været en af dem, der har været mest skeptisk over for, hvor farlig corona var, skeptisk over for vacciner og alt det her. Han var pludselig ude her i den forløbende uge og anbefale folk i Florida at få vaccinen. Og det er sådan det blev meget omtalt i de amerikanske medier, fordi det blev sagt, at det er jo det, du siger her, Mads, med at sige, at man bevæger sig en centimeter ad gangen. Her var der et eksempel på, at det er så åbenlyst i USA på nuværende tidspunkt, at de delstater, der er ramt hårdest af pandemien på det her tidspunkt, det er dem, der sådan ikke sådan en til en, men næsten er styret af republikanere, og derfor må man gøre noget ved det her. Så Ron DeSantis var en af dem, der skiftede. En af dem, der ikke har skiftet, Mads, det er Rand Paul, senator og selv læge. Han støttede inde i en høring i senatet i den forløbende uge sammen med Dr. Fauci, USA's Søren Brostrøm, om jeg så må sige, der var kaldt ind som vidne i en høring, og der kommer de meget op og skændes, Rand Paul og Fauci. Rand Paul anklager, synes jeg godt, man kan sige, Fauci og hans sundhedsstyrelse for at være medskyldige i, at den her pandemi overhovedet startede ved at have støttet noget kinesisk forskning. Prøv lige at høre kulminationen på deres sammenstød her. Yeah, that is correct. And Senator Paul, you do not know what you are talking about, quite frankly. And I want to say that officially. You do not know what you are talking about. Nej, det er simpelthen, senere i klippet kalder Dr. Fauci også Rand Paul for en, der er fuld af løgn. Men her siger han det lidt pænere. Du aner ikke, hvad du taler om, Rand Paul. Noget af et sammenstød mellem topembedsmanden på sundhedsområdet og så en republikansk senator her. Ja, og det der selvfølgelig er lidt usædvanligt, altså udover at Rand Paul jo er en yderst begavet herre, men Rand Paul er, når det handler om corona, så er han nok ikke så langt fra. Han er sådan en begavet udgave af den kritik af covid-håndteringen og hvad covid egentlig er og så videre, som man oplever hos andre dele af det, især det republikanske parti. Og det han jo især har været ude med, det er jo her på det seneste, det er jo det her med, at han opfatter Fauci som en ny, sådan nærmest fascistoid skyggeleder i USA, der har været med til at træffe føderale beslutninger, der i virkeligheden har det mål at styre det amerikanske folk. Og gemt i den her debat er selvfølgelig også debatten om, hvor kommer corona fra. Det er jo sådan på mange måder en lidt klassisk libertær tilgang til tingene. At sådan nogle ultraliberale opfatter sådan nogle kriser som nogen, hvor statsapparatet altid vil forsøge at udvide deres egen magt, og det er så det, de fokuserer på. På den måde er Rand Paul jo sin, skal vi sige, han lever op til Paul efternavnets, skal vi sige, legacy, at man skal være kritisk over for det, centralmagten finder på. Jeg tror, faren nærmest aldrig nogensinde stemte for et føderalt lovforslag. Jeg tror, han gjorde det en enkelt gang i sit liv, eller sådan noget, men ellers næsten ikke. Og det er den vinkel, han har kørt. Men nu er han jo så nede af det spor, hvor han jo så også siger, at ikke nok med, at I bruger covid til at styre folket, det er de midler, I har givet kineserne, som de har brugt til at forske med, og så har de skabt covid og lukket det ud, så I sådan set været med til at skabe det, som I nu bruger som undskyldning for at udvide den føderale kontrol i USA. Og det skal man nok være ultraliberal for helt at forstå alvoren af, eller logikken, vil jeg nærmest at sige, hvordan man sådan ser på statsmagten der, og hvordan man opfatter covid. Og vi skal lige sige, for dem, der måtte have glemt, hvem Rand Pauls far er, så er det altså Ron Paul, som i en halv menneskealder repræsenterede et distrikt i Texas i den amerikanske kongres, og som jo er præcis ligesom sønnen Rand Paul er uddannet læge, og han var senest præsidentkandidat i 2012. Det var der, hvor Mitt Romney endte med at vinde det republikanske primærvalg og stille op mod Barack Obama og tabe øvrigt der i 2012. Så han har været med i politik i meget lang tid, og sønnen er sådan en slags aftager for ham på det her område. Vi kan også godt sige, Mads, at Fauci har også, også inden for de seneste uger, sagt nogle ting, som der også, som mange også demokrater rynker over på næsen over, for eksempel at han kunne forestille sig, at man aldrig nogensinde igen skal kunne give håndtryk, at man kunne forestille sig, at folk i en ubestemt fremtid, altså så lang tid han overhovedet kan se, skal blive ved med at bære mundbind, at isolation er noget, der kan komme igen og igen, og at skolerne måske ikke skal åbne til efteråret, som det ser ud, som om de skal de fleste steder i USA. Så han er jo også en, der siger ting, som ikke bare folk på hvad skal man sige, den mest ultraliberale del af republikanerne har svært ved at håndtere, men faktisk også langt inde i mainstream politikere hos både republikanere og demokrater. Og det er en vigtig debat, synes jeg, fordi selvfølgelig er altså det store kriser, hvad enten det er krige eller naturkatastrofer, nu også en pandemi osv., de medfører naturligt, at man giver staten magtbeføjelser, som man normalt ikke har. Og de magtbeføjelser går altid ud over individets frihed. Og det er det fokus, man skal huske, at Paul altid har. Paul familien altid har i sådan nogle sager her. Han får den så lige kørt ud på konspirationsteoriernes highway, da han går efter Fauci her. Det er jo det, Fauci reagerer på, men det betyder ikke, at det ikke er en vigtig debat. Og det er det jo både herhjemme, som i USA, som i alle andre lande, hvor man oplever, at selvfølgelig er det at styrke staten ikke noget, der kommer uden en pris. Vi skal lige skifte emne nemlig til den nuværende præsident, Joe Biden, fordi i den forløbende uge, der deltog han i et såkaldt town hall, forsamlingshusmøde, som man kalder det, på CBS News. Og der har vi to klip, vi lige skal diskutere, Mads. Det første, det handler om politik. Det andet, det handler om hans mentale tilstand. Så vi starter lige med det politiske, fordi her skal vi høre præsident Biden manøvrere i et farefuldt farvand, fordi han får stillet et spørgsmål om, hvorvidt han mener, at USA har brug for færre eller flere politibetjente. Og når vi nu hører hans, og det skal vi jo lige sætte ind i kontekst, det er jo i forlængelse af den store diskussion Black Lives Matter, George Floyd-sagen oppe i Minneapolis sommeren 2020. Ja, der var der jo en bevægelse, ikke kun blandt Black Lives Matter, men også et stykke ind i det demokratiske parti, for at man, ja, nogle steder nærmest skulle nedlægge politiet, men i hvert fald have færre betjente, have flere socialarbejdere. Og det område kunne have været blevet meget vanskeligt for Biden i valgkampen mod Trump tilbage i efteråret 2020, men han manøvrerede hele tiden sådan, hvad skal man sige, i midten, hvor han forsøgte at have synspunkter i begge retninger. Og her kan vi høre, hvordan den ældre herre er dygtig til at finde the middle ground, eller i hvert fald leder efter det. Prøv at høre det her. Cops are having real trouble. They're not all bad guys, they're a lot of good guys. We need more policemen, not fewer policemen, but we need them involved in community policing. Community policing. And when we did that, violent crime went down. All the criticism about the original crime bill, guess what? Yeah. Crime went down until we stopped doing community policing. So it's about getting, we have availability now of over billion, lots of money for cops to be able to hire psychologists, psychiatrists, as well as social workers to be engaged in the process. Ja, Mads, du kan godt høre, vi har kompromiset. Han starter med at sige, ja, der er dårlige betjente, men der er også mange gode betjente. Vi skal have flere, ikke færre, men disse flere, vi skal have, de skal arbejde med community service. Det vil sige, vi skal finde flere midler til at finde betjente, siger han vel. Men så siger han, at de skal være psykiater, psykologer og socialarbejdere. Det er jo ikke definitionen på en betjent som sådan, men jeg synes, det er meget interessant at høre, hvordan han her forsøger at finde et synspunkt, der kan dække hele det demokratiske telt. Ja, altså det, der sådan er hans udfordring, er jo, at hvordan skal man forstå det her defund the police? Ja. Betyder det, at man nedlægger politistillinger, eller betyder det, som Biden nok mere inde på at sige her, nej, det betyder, at politiet skal ikke kun være i den hårde ende, hvor de laver hvor de tager sig af ting, der foregår her og nu. Vi skal også have nogen, der er en del af det forebyggende arbejde, det sociale arbejde osv., omkring de problemstillinger, der skaber kriminalitet i USA. Det er det punkt, han prøver at komme hen til. Og der skal vi bare huske, at hos nogle demokrater og nogle længere ude på venstrefløjen, der betyder defund the police, det betyder, at der skal være færre betjente. Altså, det er det, der menes med det. Men man har så også set, at sjovt nok, at mange af de steder, hvor man har neddrosset politiindsatsen i USA, der går kriminaliteten op. Og det er Biden jo udmærket klar over, at den position er ikke særlig holdbar i længden. At han bliver nødt til at skal vi sige, genopfinde, hvad defund the police betyder, sådan han politisk kan håndtere det. Fordi der må ikke være tvivl om, at der er lov og orden som hjørnestenen i, hvordan Biden opfatter et velfungerende USA. Jeg synes altid, når jeg ser Joe Biden tale om det her emne, så ser jeg altid for mig, husk på, han har irsk afstamning, så ser jeg altid Sean Connerys rolle som politibetjent i den berømte Al Capone-film. Sean Connery, der også spiller i den film, selvom han er skotte, en irsk betjent, sådan en mand næsten på alder med Joe Biden i dag, der sådan tager hårdt fat, når der er behov for det. Joe Biden ligner jo ikke sådan en, der ønsker at fjerne politiet fra jordens overflade. Han har en god forståelse for, at politiet er, ja, det er noget, de fleste amerikanere holder af. Ja, politiet er jo noget, som mange holder af, men også mange opfatter som en nødvendighed. Ja. Og man skal jo ikke bo længe i USA for at sætte pris på politiet, selvom man også nogle gange kan blive rigtig træt af dem, når de drøner rundt og deler fartbøde ud til højre og venstre osv. Men USA er jo ikke et trygt samfund på samme måde, som Danmark er. Nu bor jeg herude i Vestjylland nu, og jeg kan ikke huske, at jeg har set politiet endnu, mens jeg har kørt rundt herude. Jeg er sikker på, at de er her, men det er ikke nogen, der fylder meget i billedet sådan i en vestjysk hverdag. Sådan er det aldrig i USA. I USA er politiet altid synlig, og man ser politiet hele tiden, når man bevæger sig rundt i det amerikanske samfund. Politiet er på gadehjørner, politiet kører rundt i biler, politiet er talstærkt til stede ved alle begivenheder, hvor der bare er få mennesker samlet i USA, hvor det sådan kan være lidt på spil, så at sige, hvis der er en fodboldkamp og så videre, demonstration eller et eller andet, så ser man politiet ret hurtigt i USA. Og jeg tænker tit over, når jeg er i USA, og sådan, hvad er det, der er den store forskel på USA og liv i Danmark? Og det er, at det amerikanske samfund er et, hvor politiet er ekstremt synligt, og en meget mere markant del af, hvordan samfundet manifesterer sig selv, end det er i nærmest hvilken som helst dansk hverdag. Vi kan huske, at fordi vi spillede det i sidste uges kampagnespor, forrige uges kampagnespor, at Trump blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt han synes, at kommunismen var en falleret ideologi. Det svarede han heldigvis, han har sagt ja til. Og så tilføjede han, at han i øvrigt ikke mente, at socialismen var noget godt alternativt, heller ikke. Det fik nogen sådan omkring AOC-segmentet til at blive lidt ophidset. Det her har også fået nogen af dem til at blive lidt ophidset. Her skal vi høre noget, der til gengæld ophidsede folk over på højrefløjen, for de mener, at han lidt længere inde i det her town hall hos CBS News afslørede sig som det, som de og Trump så tydeligt gjorde opmærksom på i valgkampen i oktober, september, oktober, november sidste år, nemlig at den 78-årige Biden mentalt er svækket og derfor ikke kan samle sig, med mindre han taler ved hjælp af en teleprompter eller ved hjælp af papir, han læser op. Og her er, siger de, et bevis på det. Og vi kan jo selv prøve at høre det her sådan cirka lille minut af Joe Biden, der er i gang med en forklaring på et eller andet her. That's underway, just like the other question is illogical. And I've heard you speak about it, because you always, I'm not being solicitous, but you're always straight up about what you're doing. And the question is whether or not we should be in a position where you are, why can't the experts say, we know that this virus is in fact it's going to be we know why all the drugs approved are not temporarily approved but permanently approved. Yeah. That's underway too. I expect that to occur quickly. Well, that means you mean for the FDA? For the FDA. Yeah. Ja, Mads, altså han er ved at svare på et par spørgsmål her, og der sker så det, som der nogle gange sker for Biden, at han sådan simpelthen går i stå. Altså det er som om han leder efter, hvad er det, han vil tale om, og det, som jeg forstår, han gerne vil sige, det er noget om, hvorfor de midlertidige godkendelser af vaccinerne endnu ikke er blevet permanente godkendelser af vaccinerne. Men vi kan jo godt høre her, at præsidenten taber tråden. Ja, han, som så mange af os gør en gang imellem i livets forhold, så er det simpelthen lidt svært at forstå, hvor Biden vil hen med det, han siger. Han væver noget rundt i det. Hans sætninger er heller ikke sådan fuldendte. Og hvis man skrev dem ud, ville man opleve, at der var noget med tegnsætning også, der var galt. Der mangler simpelthen nogle punktummer, inden der begynder en ny sætning osv. De bliver ikke rundet af, og der er heller ikke alle sammen, der sådan er usamstillede og grundlede i osv., som man forventer, at man bruger, når man kommunikerer, og når man roder sig ud i sådan noget, så og det har Biden altid gjort. Han har altid talt på den her façon. Når man gør det, så kan folk jo beskylde en for at være konfus, og hvis man også er oppe i alderen, så bliver det jo koblet sammen med den her vedvarende debat om Bidens mentale helbred, og det er sikkert også derfor, du har taget klippet med, David. Ja, det er jo fordi, at det er jo fordi, at der, hvor jeg ser det på de sociale medier, der er det selvfølgelig nogen, der ikke kan lide Joe Biden, altså det vil sige nogen i den republikanske base, der deler det her ivrigt for at sige, det her det er ved til bålet. Vi har en præsident, som er indsat ved en løgn, og som tydeligvis ikke mentalt er i stand til at passe sit embede. Det er den sang, det er det omkvæd, der synges her. Apropos sang, Mads, vi skal lige slutte af næsten samme sted, som vi startede, fordi vi startede med George Harrison og Ron Wood, og du vil gerne lige lave en krølle på den, som vi slutter af med i dag. Jamen det, altså sangen handler jo på en eller anden måde. Den har jo sådan nogle personer i der står i periferi af sangen, og en af de personer er selvfølgelig Patty Boyd og Eric Clapton. Og jeg synes bare for en god ordens skyld, og man skal huske, at Eric Clapton og Harrison var bedste venner og forblev bedste venner efter at Eric Clapton var løbet med Harrisons kone, og inden han kommer så langt, Eric Clapton, der laver han jo et musikhistoriens store højdepunkter, Layla, som en kærlighedserklæring til Patty Boyd, og den synes jeg, vi skal slutte med, selvom jeg altid har tænkt på, hvor mærkeligt det må være at skrive numre til sin bedste vens hustru, men det hører med til historien om det vanvid, der foregik mellem de to familier, der fra 70 til 74.